pan Janusz Lewandowski sugeruje, że sprawą powinna zająć się grupa G20. No tak, tylko że jak weźmiemy G20, to ja przypomnę, że trzy największe gospodarki świata nie mają niskich obciążeń podatkowych. Chiny mają najwyższe, bo to jest 63,7%. Stany Zjednoczone ponad 46%. Japonia blisko 50%. Więc jeżeli mówimy o G20, to niewątpliwie powinno odbyć się to we współpracy z G20. Natomiast uważam, że cała Unia Europejska, jeżeli potraktujemy to jako jeden organizm gospodarczy, ma pełne prawo i możliwości do wdrożenia takich rozwiązań, które jednak obejmą te firmy działające w Europie. Jest to do zrobienia. Kwestia tylko wypracowania pewnego konsensusu i pewnych nowych mechanizmów. A ja mam wrażenie, że do rozmowy powrócimy za kilka lat, na przykład po następnej aferze. Eurodeputowany Janusz Lewandowski był moim gościem. Dziękuję, pozdrawiam. Również profesor Konrad Raczkowski. Miłego dnia. Tyle, proszę Państwa, na dziś. Temat dzisiejszego magazynu europejskiego powróci w euranetowym, bardzo ważnym problemie europejskim. Wiktor Legowicz zaprasza o 18.45. Euranet Plus. Polskie Radio. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 13 listopada, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Znachor z Nowego Sącza podejrzany w sprawie śmierci półrocznego dziecka wyszedł z aresztu. Prokuratura zapowiada zażalenie. Pod koniec listopada do sądu może trafić akt oskarżenia wobec byłego wiceministra spraw wewnętrznych, który strzelał na drodze pod Nowym Tomyślem. W przypadku zagrożenia specjalny komunikat pojawi się na ekranie telewizora. W styczniu wystartuje regionalny system ostrzegania. Znachor z Nowego Sącza już na wolności. Zgodnie z decyzją sądu Marek Haslik, podejrzany o przyczynienie się do śmierci półrocznej Magdy Zbrzeznej, opuścił zakład karny. Sędziowie odrzucili wczoraj wniosek prokuratury o przedłużenie tymczasowego aresztu. Uzasadniali decyzję problemami kardiologicznymi podejrzanego i koniecznością leczenia szpitalnego. Śledczy zapowiedzieli złożenie zażalenia. Marka Haslika sprzed nowosądeckiego aresztu zabrali samochodem koledzy, zakryli jego twarz kocem i nie dopuścili do niego mediów. Proszę się odsunąć. Proszę się odsunąć. Macie pozwolenie? Kapitan Łukasz Chyślicki, oficer prasowy Zakładu Karnego w Nowym Sączu. W dniu dzisiejszym osadzony został zwolniony do domu. Nie wymagał pomocy postpenitencjarnej, czyli posiadał środki finansowe. Również posiadał możliwość transportu do domu. Znachor przebywał za kratkami od maja. Grozi mu do 10 lat więzienia. Jest podejrzany o świadczenie usług medycznych bez uprawnień i o to, że swoimi radami nieumyślnie spowodował śmierć półrocznej Magdy Zbrzeznej. Dziewczynka w kwietniu zmarła z wygłodzenia. Do końca listopada przedłużone zostało śledztwo w sprawie byłego wiceministra MSW Zbigniewa R., który w kwietniu strzelał na drodze pod Nowym Tomyślem. Sprawę prowadzi prokuratura okręgowa w Szczecinie. Jeszcze niedawno mówiło się, że akt oskarżenia trafi do sądu na koniec października. Szczecińska prokuratura czeka jeszcze jednak na opinię biegłego psychiatry, który badał Zbigniewa R. Jak mówi Małgorzata Wojciechowicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Szczecinie, ta opinia jest ważnym elementem śledztwa. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że z końcem listopada sprawa Zbigniewa R. trafi do sądu. Były wiceminister spraw wewnętrznych w rządzie Jarosława Kaczyńskiego odpowie za jazdę pod wpływem alkoholu oraz narażenie zdrowia i życia kierowców oraz pasażerów dwóch samochodów, którym zajeżdżał drogę. W ich obecności Zbigniew R. strzelał też w powietrze. Były wiceminister odmówił składania zeznań i nie przyznaje się do winy. Relacjonował Krzysztof Sadowski. Interpol ściga podejrzanych o zbrodnie dokonane podczas dyktatury generała Franco. Zażądał zatrzymania w Hiszpanii i ekstradycji do Argentyny 19 osób. Krok ten podjęto na życzenie sędzi, która od ponad roku prowadzi w Buenos Aires dochodzenie w sprawie zbrodni dokonanych w czasach hiszpańskiej wojny domowej i wojskowej dyktatury. Na liście Interpolu jest 7 ministrów rządu generała Franco. 4 z nich argentyński wymiar sprawiedliwości zarzuca składanie podpisów pod wyrokami śmierci. Interpol domaga się również zatrzymania byłych sędziów, adwokatów i policjantów. Im zarzucono morderstwa, tortury, porwania i odbieranie matkom dzieci. Do prowadzenia dochodzenia w sprawie zbrodni popełnionych w czasach Franco upoważniło Marię Servini de Cubrię, 150 obywateli Hiszpanii,

12 stopni w Krotoszynie. Czuwaj, słuchacz Paweł. Dziękuję bardzo. Czy przypadł Państwu do gustu ten utwór zatytułowany Ten Man? Dlaczego zaczynam od płyty Himalayan? Tak jest zatytułowany ten album. Dlatego, że chciałbym, aby w natłoku tych płyt, które otrzymaliśmy w 2014 roku, ta nam nie uciekła. Band of Skulls. To jest ten zespół. Pamiętają Państwo, że przez pewien czas gościliśmy w zestawie do głosowania utwór zatytułowany Hucie Kucie, a tym razem do głosowania trafia właśnie to nagranie Ten Man już od przyszłego tygodnia. Płyta świetna, Band of Skulls, jeszcze jeden utwór, który nie był do tej pory prezentowany. Sisters in the end. I remember when we were just a little children, started making up little stories of ourselves that keep your enemies closer than your friends. But however much we try, we're our brothers and sisters in the end. If only to pretend. But however much we try, we're our brothers and sisters in the end. But however much we try, we're our brothers and sisters in the end. Brothers and Sisters, tak jest zatytułowany ten utwór, Band of Skulls. Proszę nie przegapić tej płyty z 2014 roku. Program znajdą Państwo także na stronach internetowych. Piotr Kordaszewski o to dba. Proszę się nie krępować. Skrzynka jest już odblokowana. piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. I za chwilę sięgamy po kolejną płytę z dzisiejszego zestawu trzech wymiarów gitary, ale najpierw zaproszenia dla Państwa, jest ich dziś tak dużo jak liści w naszym ogrodzie. To jest cykl koncertów w ramach Azoty Jazz Contest. Program trzeci przybił pieczątkę temu festiwalowi i w związku z tym na 14 listopada mamy zaproszenie na koncert Piotr Pociask Quartet i Marek Napiórkowski Up. To wszystko o godzinie 19 w kinie Marzenie w Tarnowie. To 14 listopada, a dzień później Pałka i Mika Quartet i dalej Medeski, Scofield, Martin Wood. I to wszystko o godzinie 20 w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Gdyby ktoś z Państwa miał się ochotę wybrać z programem trzecim, proszę zadzwonić do Piotra 22 i 7 trójek. Teraz tak. Aha, kolejna płyta. Kolejna płyta. Są takie płyty, które kiedy docierają do radia, od razu się uśmiecham i się cieszę, dlatego że wiem, że wspólnie z Państwem będziemy mieli bardzo dobrą zabawę. Is where I stay. Got me a deuce and a quarter, baby. That's all I got to say. She's a Detroit man. Deuce and a quarter, baby. She's a Detroit man. Deuce and a quarter, baby. Big Lock, she'll do all the work so we can ride in style. Leather on those bucket seats. Carpet double pie. Chrome the jakes, the moonlight on. See the shining sea. You can hear those glass packs rumble to the Statue of the Liberty. She's a Detroit man. Juice and a quarterback. She's a Detroit man. Juice and a quarterback. First got out of high school, I drove an old farm truck. All the girls that walked right by me didn't even say good luck. Now I ride my 225, they all wanna be my friend. I'll pick you up later tonight now, baby, if you can't wait till then. She's a Detroit man, deuce and a quarter man. She's a Detroit man. Deuce and a quarter bang. Detroit bang. Deuce and a quarter bang. Detroit bang. Deuce and a quarter bang. In my coupe de ville, I pay half the price, I get twice as nice, and they still have to pay that bill. I can't say everything's okay riding in my car, but I got me a deuce and a quarter, baby. She goes like a shooting star. She's a Detroit man, deuce and a quarter, baby. She's a Detroit man, deuce and a quarter, baby. Detroit man, deuce and a quarter bang. Tak się rozpoczyna ten nowy album człowieka, który w przyszłym roku skończy 70 lat, jeśli to wszystko dobrze policzyłem. Detroit Made, tak jest zatytułowany ten utwór otwierający nową płytę. Początkowo miał bardzo mocno pod górę, krzątał się po różnego rodzaju klubach i trochę to wszystko nie wychodziło, ale potem przypadek sprawił, że na sali pojawił się ktoś, kto był człowiekiem ważnym. Potem było nagranie Rambling Gambling Man i od tego utworu, tej płyty wszystko się zaczęło. Być może ta najbardziej popularna, bo nie śledzę jego kariery bardzo mocno, ale ta najbardziej popularna to chyba płyta z 1980 roku, zatytułowana tak jak wielki przebój Against the Wind. A zatem już Państwo wiedzą, że Bob Siga ma swoją nową płytę, jest zatytułowana Ride Out. I cóż powiedzieć o tej płycie? Jest kolejnym dowodem na to, że nie liczy się metryka, liczy się muzyka. order, the crusader to the missionary spin. From the atom of creation to the secrets deep within. Illusions and delusions lead us where we shouldn't go. Time to disconnect from clutter, time to hit the road. Right on to a bold new horizon where the sun may be shining on a place you've never seen. Right on. Lift your soul and your spirit, take a chance and get near it. Everybody needs a dream. Is the media for real? Do we fake or do we feel? Do we face all our appeal on a model or a bill? It's a market correction, it's addiction, resurrection. It's the last thing you mention before you knock it stiff. Right on! Where the hills meet the valleys, far from campaigns and rallies and the things we do for oil. Imagine with the lost and abandoned and bring it to a boil. The takes your breath away. The way we pay and pay and pay and pay and pay. A crack in every lie. When it opens like a chasm, you can kiss it all goodbye. Right on to the high copper canyons, past the shacks and the mansions where the rivers never end. Right on past the peaks and the mesas to the wide open spaces you may never see again. Right on to a brand new horizon where the sun may be shining on a place you've never seen. Right on. Lift your soul, lift your spirit, take a chance and get near it. Everybody needs a dream. Right on. Bob Seger, Ride Out, tak jest zatytułowana jego nowa płyta. Dużo dobrej zabawy, gdyby ktoś z Państwa chciał tej płyty nie przegapić, to już prawdopodobnie jest w sklepach. Ride Out, Bob Seger. Znowu daje nam takie dużo powody do radości, bo jest to takie niezobowiązujące muzykowanie. Teraz listy Państwa. Pozdrowienia z Rybnika, piękne słońce, 27 na termometrze, praca przy Trójce, napisał pan Piotr. Nie rozumiem, że 27 to wewnątrz, a na zewnątrz jak jest w Rybniku? Bo u nas w studiu dziś bardzo ciepło, ciepłolubny redaktor Kuba Strzyczkowski był w studiu przed chwilą i na naszym zadajniku temperatury, bo coś takiego tutaj mamy, nastawił, nie uwierzą Państwu. A może, może ktoś Państwu odgadnie, ile nastawił na zadajniku temperatury redaktor Strzyczkowski jeszcze pół godziny temu. Wracam do listów. W Będzinie 16 stopni słońce. Adam, jak mógł redaktor przegapić wczorajszy podwójny koncert Jacka White'a? Petarda. Nie przegapiłem. Myśmy mówili w Trzech Wymiarach Gitary o tym koncercie. Co tam Sosnowiec, Czeladź, Będzin? W Siemianowicach Śląskich jest ciepło. Tak też będzie w Bytomiu i Rudzie Śląskiej. Pozdrowienia od Fryca. I 10 stopni w Malborku. Słuchając Trójki zawsze 3 stopnie cieplej. Pozdrawia Robak. I teraz list, który sprawił, że pojawi się utwór, który się w dzisiejszym programie w ogóle nie miał pojawić, nie był w planie. Ale mam nadzieję, że ładnie nam się wszystkim przypomni. Otóż pan Damian włączył się dzisiaj w program i to na tyle aktywnie, że za chwilę utwór, którego tytułu i treści nigdy tak nie interpretowałem. Pytanie było o temperaturę i pan Damian napisał: witam, w Będzinie musi być zawsze ciepło, w końcu mają 9 milionów rowerów. To fakt. There's 9 million bicycles in Benzin. Nigdy tego tak nie interpretowałem. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact.

Nowa płyta zespołu Seti. Już znam datę spotkania z Grzegorzem Kupczykiem. 26 listopada się spotkamy z Grzegorzem tutaj w studiu na Myśliwieckiej i porozmawiamy i o tej nowej płycie, o jej nagrywaniu, o tych 25 latach i o tym, co przez następne 25 lat będzie się działo w zespole Seti. To 26 listopada. A jeszcze mówiłem, że dużo tych zaproszeń do Kina Marzenia w Tarnowie. Tam koncerty jazzowe. Piotr Pociask Quartet. No i drugi koncert Marek Napiórkowski z płytą Up. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę się wybrać z programem trzecim, proszę jeszcze zadzwonić do Piotra, bo jeszcze garsteczka tych biletów jest. 2 2 7 3. Piotr Kordaszewski czeka na Państwa telefon. No a teraz pytanie, kto z Państwa chciałby się wybrać tak za jednym razem do Tennessee, do Louisiany, do Hollywood, do Waszyngtonu, do Nowego Jorku czy do Chicago? To wystarczy odwiedzić jedną płytę. Tak mi się wydaje, że Piotr już Państwu wczoraj prezentował tę płytę. Mówię tak mi się wydaje, bo byłem wczoraj w trakcie donacji między samochodem, a sklepem spożywczym. Foo Fighters, nowa płyta zatytułowana Sonic Highways. Bardzo dobry zestaw utworów, choć płyta tak na pierwszy rzut oka dość skromna, bo niedużo utworów na tej płycie, ale pewnie jeszcze kilka odkryjemy sobie wspólnie w programie Trzy Wymiary Gitary. Program Trzeci Polskiego Radia jest za 17 minut 14. No i dziś, by się nie spóźnić, nadrabiamy zaległości. To jest płyta, która wczoraj miała się Państwu ukazać w pełnej krasie. Nie zdążyliśmy, a zatem dziś. Looking for Portland Square, lacking in the speech department, reason why I'm there. Backstretched limo and a dodgy politician, looking like a helpless dead duck, terribly bad luck. We'll be right back. John Wetton, tego artysty nie trzeba nikomu, słuchaczy Trójki, specjalnie przedstawiać. Dodam tylko, że w 2011 roku Erased in Captivity, taki album się ukazał i utwór otwierający to był utwór, którego wysłuchaliśmy, Lost for Words, tak jest zatytułowany. Ale to nie ta drobnostka miała się pojawić wczoraj na zakończenie naszego spotkania. Otóż jest na tym albumie jeden utwór bardzo wyjątkowy, tak mi się przynajmniej wydaje. I w moim przekonaniu jego wyjątkowość polega na tym, że może być bardzo różnie odbierany w zależności od zmieniającej się pory, czy zmieniających się pór roku. Prezentowałem to nagranie Państwu już wiosną, prezentowałem Państwu to nagranie już latem, ale nigdy jesienią. Steffi's ring is of silver and gold, entwined in an old lover's knot, and with the tenets she strives to uphold, never tries to be something she's not. Of silken velour, a shade of deepest vermilion. Its folds offer haven for rich and for poor, regardless of creed or opinion. Imbued with an arcane inscription, live every day as if 'twere your last. The motto is etched with conviction. Ciekaw jestem, może ktoś z Państwa napisze o tym utworze zatytułowanym Steffi's Ring z płyty Johna Wettona z 2011 roku. No i już pora się żegnać. Kilka jeszcze tylko informacji. Przypominają Państwo o zespole Saxon i o zespole Skid Row. Wczoraj o tym mówiliśmy. Progressia Music Zone. 15 dzień listopada. Dwa wspaniałe koncerty. Warto tam być. Dwa wspaniałe koncerty także w najbliższych dniach w związku z zespołem Jam. Dlatego, że jutro spotykamy się w Zabrzu, Jam symfonicznie oczywiście, i następnego dnia, czyli w sobotę, to będzie koncert Filharmonii Narodowej w Warszawie. I jeszcze zaproszenie na koncerty zespołu Cream. Dzisiaj, czy dzisiaj jest 14? 13. Jutro w Wyszkowie, klub Mozi, godzina 19. No i pojutrze 15 w Gomunicach koło Radomska, klub Bogart, Inwazja Roka, zespoły Złe Psy i Sebastian Riedel i Kri o godzinie 20. Zaproszenia czekają na Państwa. Proszę zadzwonić do Piotra. 2 2 7 3. Dziękujemy bardzo za spotkanie. Pac McManus Band na zakończenie. I like a bolt out of the blue. Came through the